Nacht, het begin van zondag 31 december. Annette Schut met het NOS Journaal. In Neer-Itter, Midden-Limburg, is vanavond een man van 36 overleden bij een vuurwerkongeluk. Volgens de politie wilden twee mensen in een tuin vuurwerk afsteken en kwam één van hen daarbij om het leven toen een stuk vuurwerk vlak bij hem ontplofte. De man overleed ter plaatse. De tweede persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. De politie onderzoekt hoe het zo mis heeft kunnen gaan en welk soort vuurwerk werd gebruikt. De Oekraïnse stad Kharkiv is bestookt met Russische raketten, zegt de burgemeester. Onder meer een hotel werd geraakt en meerdere mensen raakten gewond. Eerder vandaag kwam er bij explosies in de Russische stad Belgorod 18 mensen om het leven, zegt Rusland. Volgens Moskou zit Oekraïne erachter en zou de aanval niet onbestraft blijven. De problemen op het traject van de Eurostar-treinen zijn opgelost. Meer dan 40 reizen van en naar Londen werden geschrapt vanwege een ondergelopen tunnel. De brandweer heeft die tunnel leeggepompt en morgen rijden de Eurostar-treinen weer normaal. Nederlanders hebben dit jaar voor zo'n 105 miljoen euro aan siervuurwerk gekocht. Dat schat de Belangenvereniging van Verkopers en Importeurs. Het is minder dan vorig jaar, toen werd een recordomzet van 110 miljoen gemaakt. Toch verwacht de Belangenvereniging dat er meer vuurwerk wordt afgestoken, omdat er veel meer in Duitsland is gekocht dan in de afgelopen jaren. Raymond van Barneveld is er bij het wereldkampioenschap darts niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De Hagenaar verloor van een Britse tiener, Luke Littler, van 16. Michael van Gerwe is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij neemt het volgende week in de kwartfinales op tegen de Brit Scott Williams. Het weer, vannacht is het overwegend droog bij een graad of 7. Morgen veel wind en trekken buien over het land. Ook tijdens de jaarwisseling veel wind en op een aantal plaatsen regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Op deze laatste dag van het jaar praat ik met de gast die het afgelopen jaar misschien wel de meeste indruk maakte in de ongelooflijke. Econoom Paul Schendeling. Hij ziet dat er achter de onvrede en het onbehagen in onze samenleving, die resulteerde in de winst van de PVV en misschien volgend jaar wel van Trump, dat achter die onvrede een economische en culturele strijd schuilgaat. Paul Schendeling heeft een analyse die u nergens anders hoort. Een analyse waardoor bij mij heel veel op zijn plek valt. En dat kan denk ik geen kwaad aan het einde van dit o zo onstuimige jaar 2023. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Het komende uur hoort u waarom de vrije markt zoveel meer betekent dan alleen economie. En waarom rechtse en linkse politiek wel vijanden lijken, maar eigenlijk gewoon hetzelfde wereldbeeld delen. Ik spreek econoom Paul Schendeling uiteraard samen met vaste gast van de ongelooflijke theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Paul Schendeling, welkom terug in de ongelooflijke. Dankjewel. Ja, mooi dat je er weer bent. In deze laatste aflevering van het jaar. We spraken jou in juni dit jaar en maakte nogal wat los. Op een of andere manier raakte jij enorme snaar, denk ik, bij luisteraars. Er kwamen veel reacties op. Heb je dat zelf ook gemerkt, dat er zoveel los kwam? Ja, echt duidelijk gemerkt. Ja? Heel veel reacties. Ook veel persoonlijke ontboezemingen. Dat vind ik altijd mooi, want ik was zelf ook best open en eerlijk in de podcast. Maar je merkt dat andere mensen dan ook eerlijk beschrijven wat hun worstelingen zijn, maar ook waar ze naar verlangen. Dus ja, wat veel mensen leuk vonden, volgens mij was dat je verhaal van krimp en soberheid en met minder toekunnen niet als een somber verhaal bracht van, dan moet je een heel ernstig, linkszurig persoon zijn die bij elke barbecue zit te kijken van, is dat vlees wel goed? Waarom zit daar vlees überhaupt op? Maar dat je daar ook een soort blijmoedigheid bij had. Dat het ook een mooiere, vreugdevollere manier van leven is. En dat kwam denk ik heel goed over. Mm-hmm. Ja. Dat is verrassend. Nou ja, wat toen ook bleek, en dat is ook de reden waarom we je weer hebben uitgenodigd, is je kan ook een economische analyse maken op een heel heldere manier, vind ik. En dan ook nog een spade dieper gaan. En er zijn de afgelopen tijd natuurlijk heel veel analyses geweest over bijvoorbeeld de winst van de PVV. En gewoon de onvrede die je ziet in Nederland en ook veel andere Europese landen waar je vergelijkbare partijen nu heel hoog ziet peilen of al verkiezingswinsten heb gehad. En ook, er wordt ook nu alweer veel analyse vindt al plaats over Trump die weer oprukt in de Verenigde Staten, tenminste qua populariteit. Al die analyses zaten een beetje in mijn hoofd. Maar toen hoorde ik jouw podcast die je maakt met Allard Amelink, Leven naar de Groei. En daarin hoorde ik echt iets nieuws eigenlijk in jouw analyse. Ik vond het best wel een eye-opener. Dus het leek me mooi om jou ook hierover te spreken. Want ja. Jij zegt eigenlijk willen we de fundamentele oorzaak van de onvrede die je nu ziet. En die je misschien soms zelf ook wel ervaren. Wil je dat gaan begrijpen? Dan moeten we 70, 80 jaar terug, min of meer. Ja, ik denk dat je inderdaad globaler moet kijken. Dus buiten Nederland moet kijken. Ja. En dat je onder andere naar hyperglobalisering moet kijken. Ik zal zo meteen uiteraard proberen toe te lichten wat dat betekent. En zelfs dat is eigenlijk nog weer een symptoom van een nog dieper liggend cultureel conflict. Ja. En dat past ook daarom bij uitstek in de ongelooflijke. Omdat er dus gaat een heel duidelijke economische achtergrond achter schuil die mensen heel onzeker heeft gemaakt. Maar daarachter zit dan weer een culturele onzekerheid die daar verband mee houdt. En ik hoop dat we aan beide aspecten, het economische en het culturele aspect, ook in deze uitzending toe gaan komen. Ja, daar gaan we aan toekomen. Want ook zeker die economische analyse vond ik, als iemand die niet bijster economisch onderlegd is. Ik heb wel een proppenduizend bedrijfseconomie, trouwens. Maar wat hoor ik nu? Ja, dat wist je niet van mij. Dat wist ik niet, David. Nee, ik heb voordat ik journalistiek gestudeerde, dacht ik, misschien schuilt er wel in mijn bedrijfseconoom. Ik zit onmiddellijk terug te denken aan ook economische stomme tijd die ik uitgebraakt heb de afgelopen 250 podcasts. En wat ben jij dan ontzettend mild geweest voor me? Nou, nee, omdat ik weinig kende. Ik was toen 17 jaar, mind you. Ik was echt heel jong, ik was zo groen als gras. En op een gegeven moment zei een leraar tegen mij, David, als jij de krant leest, blader je dan gelijk naar de financiële pagina's? Toen zei ik, het is ongeveer de enige pagina's in de krant die ik niet lees. Ja. Toen zei hij, volgens mij zit jij hier niet op de goede plek. Ah, kijk, en daar ben ik toen achter gekomen. Maar die analyses die jij ook geeft, Paul, en die ik dus hoorde ook in Leven naar de Groei, dacht ik, dit is echt interessant, want dit helpt mij beter te begrijpen ook wat er nu gebeurt. En je gaat ervoor ook terug in de tijd. En dat vond ik wel verhelderend om te horen. Ja. Daar hoor je eigenlijk een beetje de achtergronden van bepaalde dynamieken ook die we nu zien. En jij begon eigenlijk volgens mij 80 jaar terug in je min of meer. Naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog, misschien zelfs nog iets daarvoor. Dat is inderdaad zo. En misschien leuk om nog een persoonlijk detail toe te voegen. Ik ben in de gunstige omstandigheid dat ik ook nog letterlijk terug in de tijd kan. Want mijn oma van mijn vaders kant, die leeft nog. Ze is deze maand 99 jaar geworden. Zo. En ze is nog heel goed bij geest. En ik kan dus, door met oma te praten, letterlijk bijna een eeuw terug in de tijd. En dus 80 jaar terug in de tijd is inderdaad ook voor haar makkie. Ik kan haar nog letterlijk vragen, hoe was het om in de jaren 30 van de vorige eeuw te leven? Oh, zo. Ja, en ik kan dus heel veel van wat ik teruglees in bijvoorbeeld geschiedenisboeken, daar kan ik wat meer details en illustraties uithalen door aan haar te vragen. En hoe was dat dan? En was dat dan ook echt zo? En, wat een rijkdom. Überhaupt dat je oma er nog is en nog zo vitaal is, maar dat je ook nog Dit soort dingen aan elkaar vragen. Ja, het is echt bijzonder. En het gaat soms ook wel echt via die route. Dus dat als oma iets verteld heeft, dat ik denk, nu realiseer ik me eigenlijk pas hoe het een beetje de geschiedenis tot leven. En dan wil je er zelf ook meer in gaan verdiepen. Oh, mooi. En eigenlijk is dat inderdaad ook het startpunt van die economische analyse. Is de grootste economische crisis misschien wel ooit. De grote depressie in de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat was de tijd dat in Nederland ook echt bijna een kwart van de beroepsbevolking werkloos was. Het was ook een tijd waar nog helemaal geen sociale voorzieningen waren. Dus dat betekende gewoon dat als je bijvoorbeeld oud was en je kon niet meer werken, dan was er geen enkele ouderdagsvoorziening. Nee. Dus je was volledig afhankelijk van de hulp van anderen, van de kerk, van familie, om bij mensen in te trekken. Er waren ook heel veel oude mensen die tot op heel hoge leeftijd nog schoonmaakwerk en ander heel zwaar werk moesten doen om überhaupt te overleven. Hele zware tijd dus, in dat opzicht. En het is bovendien ook een crisis geweest die uitzonderlijk lang heeft geduurd. Dus het begon eigenlijk al in 1929. En eigenlijk pas toen de oorlogseconomieën werden opgestart richting de Tweede Wereldoorlog, dus dat is echt wel ruim 10 jaar later, is die crisis opgelost. Ja. Dat is ook het begin geweest van een economische revolutie. Die wel de Keynesiaanse revolutie wordt genoemd. Het is genoemd naar een econoom, John Maynard Keynes, die in heel belangrijke mate heeft bijgedragen aan het oplossen van de grote depressie. En dat heeft eigenlijk ook heel veel effecten nog gehad, vele tientallen jaren daarna. Overheidsinvesteringen ging het dan toch om? Ja, dan ging het inderdaad. Als het slecht gaat met de economie, dan meer geld erin pompen. Ja, ging het inderdaad over overheidsinvesteringen. dat is na de Tweede Wereldoorlog ook veel serieuzer genomen. En ik denk dat het zonder de oorlog ook niet zo serieus zou zijn opgepakt. Dat zag je trouwens ook al een beetje voor 1940. Dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heeft de beroemde president Roosevelt heeft de New Deal ingevoerd. Ja. Oh ja. Maar die werd ook halverwege de jaren 30 weer teruggefloten door het congres. Terwijl hij daar hele grote meerderheden had. Dus je zou zeggen, als het toen niet kon, waarom dan niet? Nou, dat had ook echt te maken met de economische doctrine van die tijd. Dat je een economie zoveel mogelijk zijn werk moest laten doen. Daar niet in moest ingrijpen. En de New Deal was heel veel investeren vanuit de overheid. Ja, en de New Deal was precies het omgekeerde. Juist wel ingrijpen in de economie. En inderdaad door middel van overheidsinvesteringen mensen aan het werk helpen. En wegen laten bouwen, parken laten aanleggen, dat soort dingen. Dus het Rotterdamse Kralingse Bos is aangelegd in de jaren 30 als een van de werkgelegenheidsprojecten van de overheid. En dat, het is nu bijna niet meer voor te stellen, want we hebben nu een overheid die in heel veel economische activiteiten ingrijpt. Maar in de jaren 30 van de vorige eeuw was dat echt vloeken in de kerk. Het was echt ongehoord dat je ingreep in de economie. Ja. En dat zou ook geen kans hebben gehad zonder de Tweede Wereldoorlog die daartussen kwam. Omdat eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog heel veel Europeanen de conclusie hebben getrokken, dit willen we nooit meer. En dit komt in heel belangrijke mate voort uit de extreme armoede uit de jaren 30. Ook daar heeft mijn oma een anekdote over verteld die bij mij heel erg is blijven hangen, omdat ik dat best indrukwekkend vond. Maar zij kregen, of haar ouders kregen in Woerden ook Duitse soldaten ingekwartierd. Er was een knul bij van 17 jaar, vertelde ze. Nou, dat is echt nog gewoon een tiener. En zij vroeg dus aan die tiener, en dus was ze zelf dus ook een tiener. Waarom stemmen jullie op Hitler in Duitsland? En toen gaf die tiener als eenvoudig antwoord: Hitler geeft ons brood. Mm. En die conclusie, mijn oma heeft die conclusie toen getrokken van, die extreme armoede van toen is een heel belangrijke voedingsbodem geweest voor het nazisme. Ja. Maar heel veel Europeanen en dus uiteindelijk ook de staatslieden die de economie weer hebben opgebouwd en die ook de Europese Unie hebben gebouwd, hebben precies diezelfde conclusie getrokken van, als we dit willen voorkomen, dan moeten we voorkomen dat mensen ooit nog weer massaal aan de bedelstaf raken. Ja, moet je bestaanszekerheid geven. Ja, daar is eigenlijk, dat is eigenlijk het begin van een door de overheid georganiseerde bestaanszekerheid. Dat was daarvoor echt ondenkbaar. En vanaf dat moment was er ineens, en dat is dus echt enorme politieke aardverschuiving geweest, van iets wat ondenkbaar was, werd in één keer het geëigende overheidsbeleid. Ja, en daar speelde die Keynes dus een grote rol in, die je net noemde. Ja. Nou, dat omvatte dus onder andere wat jullie net al zeiden, van tegen de conjunctuur in. Investeren is dat toch? Dat je gaat uitgeven als het economisch minder gaat. Ja. Je gaat dan misschien bezuinigen als het economisch beter gaat. Maar als dus de economie het moeilijk heeft, dan kan je extra gaan investeren om dat aan te wakkeren. Maar er waren nog een paar andere belangrijke dingen die daarvoor stond, toch? Die ook echt de wereld hebben veranderd, zou je kunnen zeggen. Ja, er zit inderdaad meer aan vast. Wat Keynes ook geprobeerd heeft, en daar is hij echt heel succesvol in geweest, is om een economie zo vorm te geven dat je de sociale standaarden waar je democratisch gezien achter staat, bijvoorbeeld hoe ga je om met werknemers, wat voor soort contract krijgen ze, hoe worden ze betaald, hoeveel uren per week werken ze, alles wat we nu heel normaal vinden trouwens. Ja, hoe oud moeten ze zijn voor ze mogen werken? Ja. Eigenlijk alle cao's die we nu hebben en de arbeidstijdenwet en dat er geen kinderen werkzaam zijn enzovoort. Dat komt in een internationale economie onder enorme druk te staan. Om het even heel simpel te maken, stel dat je in Nederland als enige land in de wereld zou zeggen, we betalen mensen fatsoenlijk en ze mogen maar 40 uur per week werken en ze krijgen allemaal vakantiegeld en überhaupt krijgen ze allemaal vakantie. Nou, dan zouden dus de arbeidskosten, dus wat het kost om een werknemer in dienst te hebben in Nederland, die zouden dan heel hoog zijn. Ja. En dan zouden dus Nederlandse bedrijven niet meer kunnen exporteren naar het buitenland. Want dan zouden we onszelf de wereldmarkt uitprijzen. Een stoel die hier gemaakt wordt is dan twee keer zo duur als een stoel die in, noem eens wat, in Engeland gemaakt wordt. Ja. Dus moet je nadenken, hoe kun je sociale standaarden overeind houden in de context van een wereld die steeds meer leunt op wereldhandel. Mm. En laten we wel wezen, op zich, wereldhandel heeft best positieve effecten. Dus je kunt je toeleggen op activiteiten waar je goed in bent als land. Dus dan kunnen we in Nederland bijvoorbeeld aan watermanagement gaan doen. En we hebben een high-tech industrie enzovoort. En dan kunnen andere landen weer andere producten gaan maken. Ja. Dat biedt wederzijdse voordelen. Maar een enorm nadeel, en dat nadeel, daar komen we straks denk ik uitgebreid op terug. Want dat is dus het nadeel wat we nu weer aan de lijf ondervinden. Omdat nu heel veel arbeidsvoorraden van heel veel Nederlanders onder enorme druk zijn komen te staan, doordat we globalisering te vrij hebben gelaten, de wereldhandel te weinig hebben ingekaderd. Ja. Wat bedoel je dan bijvoorbeeld met arbeidsvoorraden? Arbeidsvoorwaarden. Oh, dus bedoel ik eigenlijk dus inderdaad gewoon het loon en de omstandigheden en de vakanties en al die andere voorwaarden die we hebben. Gewoon de concurrentie kan wereldwijd zijn. In feite maak je van de hele, je maakt de hele wereld één grote markt. Ja, ja, en dat was dat is een tendens die in de 19e eeuw al is begonnen. En dat is ook best ver doorgevoerd. En in de 20e eeuw hebben we dat eigenlijk in de overdrive gezet. En dat is wat critici hyperglobalisering noemen. Ja. Maar er was dus na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een periode van 30 jaar... tot pakweg halverwege de jaren 70, een periode van 30 jaar... waarin eigenlijk geen hyperglobalisering was... omdat Keynes een aantal voorstellen had gedaan... hoe je globalisering ook een beetje kon temmen. Oh ja, daar ging het over. En daar ging het eigenlijk wat over. Keynes nou wilde doen om dat te beschermen. Nou, een aantal voorstellen die hij deed, laat ik de twee belangrijkste eruit pakken. Hij bedacht dat het goed is om een grens te stellen aan de mobiliteit van kapitaal. Nou, dat klinkt... beetje abstract. Wat betekent kapitaal? Kapitaal betekent twee dingen. Het betekent fabrieken en andere vormen waarmee je kan produceren. En het betekent bijvoorbeeld spaargeld en vermogen. Ja. Als fabrieken zomaar over de grens geplaatst kunnen worden... of als je je spaargeld zomaar over de grens kunt parkeren... dan is het heel lastig om sociale standaarden... bijvoorbeeld belastingwetgeving of progressieve belastingen of cao's... om die overeind te houden. Immers, als het een werkgever niet bevalt, dan verplaatst hij zijn fabriek. Dat is trouwens tot op de dag van vandaag een dreigement. Ja. Bijna chantage soms. Ja. Dat heeft soms chantageachtige trekjes van werkgevers... als een politieke partij voorstelt... we willen een bepaalde misstand wegnemen... dat dan werkgevers roepen, ja, maar dan verplaatsen we onze productie. Dat is natuurlijk productie. Met die dividendbelasting, die fameuze dividendbelasting... Ja. En Unilever was dat toen het verhaal. Ja, toch? Van de vele voorbeelden. Ja, en kapitaal zoekt altijd het laagste punt. Ja. Net zoals water, zeg maar. Tenzij je er sluisjes tussen zet. Inderdaad, ja. En dat wilde Keynes doen. En een even simpele als effectieve oplossing is inderdaad... als je grenzen stelt aan het verplaatsen van kapitaal. Dus dat betekent gewoon heel concreet... je kunt niet zomaar je fabriek verplaatsen... en je kunt niet zomaar je spaargeld verplaatsen. Okay. Dat was een van de ideeën van Keynes. Ja, om dat in te perken. Ja. Wat Keynes ook belangrijk vond, begreep ik altijd... is wat wij inmiddels misschien normaler zijn gaan vinden... progressieve belastingen, namelijk de sterkste schouders... dragen de zwaarste lasten. Is dat ook iets wat hij dan bedacht in die tijd? Hij heeft het niet bedacht. Dus eigenlijk, Keynes sloot aan bij een idee wat er al was. Dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we een inkomstenbelasting sinds ongeveer 1914. Oké, dus daarvoor dus al. Ja. Dus daarvoor bestond het al. Die hebben we na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk pas echt progressief gemaakt. Progressief wil zeggen dat als je een hoger inkomen hebt... dat je dan een hoger percentage belastingen betaalt. Ja. En dankzij de ingrepen van Keynes kon dat ook op zo'n manier plaatsvinden... dat het niet ten koste ging van je concurrentievermogen. Oh, oké. Okay. En dat is dus wel belangrijk geweest, want... Wat ik altijd begreep is dat soort... het mogelijk maken van zo'n progressief belastingstelsel... dus de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten... dat heeft uiteindelijk die AOW die er in de tijd van... toen je oma jong was, er nog niet was... waren ouderen eigenlijk aan zichzelf overgeleverd. Ja, zeker. Hopelijk aan hun omgeving of de kerk die kon helpen. Ja. Maar een AOW... Dat bestond er niet. En andere sociale voorzieningen. Absoluut, absoluut. Als ik aan mijn oma vraag... wat is het politieke moment wat je het beste kunt herinneren? Van de afgelopen, dat kan letterlijk dus 80 jaar. Dan zegt ze het moment dat Willem Drees de AOW invoerde. Want dat betekende gewoon heel concreet dat die mensen die ik allemaal kende, die aan de bedelstaf waren, in één keer weer een bestaansminimum hadden. Dus bottom line, wat Keynes deed, was de voorwaarden scheppen voor een samenleving waarin mensen die misschien niet heel mobiel zijn qua werk, een goed inkomen kunnen verdienen, een redelijke baanzekerheid hebben. Ja. Dus kunnen denken van, ook volgend jaar heb ik dit werk nog. En over 10 jaar kan ik het ook nog hebben. En mijn zoon of dochter kan me opvolgen. Ja. Dat idee. En als je het onverhoop niet meer kunt werken... omdat je te oud wordt of om andere redenen... dan val je terug in een goed vangnet. En zo'n samenleving creëren... dat vraagt een bepaalde economische inrichting. Ja. Waarbij je niet al te hyperglobalistisch... Ja. bezig bent. Hè? Dat is het idee. Dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting. En daarvan hadden dus de... laten we zeggen, conservatieve of ouderwetse economen... zelf je woord daarvoor, die hadden daar als grote bezwaar tegen. Hè? Dat is minder efficiënt. Dat gaat dus ten koste van groei... en daarmee breng je de economie tot stilstand. Ja. Nou, nu is het ironische dat de 30 jaar na de Tweede Wereldoorlog... De hoogste groeicijfers hebben gekend ooit. Dus in Frankrijk wordt die periode de Trente Glorieuse genoemd. Dus de 30 glorieuze jaren waarin het echt iedereen erop vooruit ging... Dat was deels natuurlijk een soort herstel na de oorlog. Maar dat het zo lang een herstel is geweest... met zulke hoge groeicijfers en zo'n inclusieve groei ook is geweest... waar iedereen van profiteerde, dat was echt te danken aan het Keynesiaanse systeem. En bovendien, het was ook een systeem waarbij je de koopkracht... eerlijk verdeelde over de hele bevolking. Ja. En dat is paradoxaal genoeg goed voor de economie. Omdat je daarmee alle mensen in staat stelt om bijvoorbeeld producten te kopen. En dat het niet alleen maar is weggelegd voor de rijkste mensen... die bijvoorbeeld een fiets kunnen kopen of iets duurders. Maar dat iedereen dat kan. Dus grappig genoeg is een eerlijke verdeling, bleek achteraf, juist ook een voorwaarde voor groei geweest. Oké, okay, ja. Nou is natuurlijk ook een andere stroming, zou je kunnen zeggen, misschien in jouw vakgebied, de economie. Ja. Namelijk degene die meer geloven in de vrije markt, in plaats van de overheid die ingrijpt. Ja. En het in hun ogen eerlijker maken, maar het hangt wel veel van de overheid af. Er is dus ook een groep mensen die zegt, we moeten het meer aan de markt overlaten. Ja. De vrije markt. Dat is dan misschien de volgende revolutie die je dan even voor ons moet schetsen. Dat opkomen van het vrije marktdenken. Ja. Neoliberalisme wordt dat volgens mij wel genoemd. Ja, dat is zo. En het, zoals het woord al een beetje impliceert, neo is nieuw, liberalisme, dus een nieuw soort liberalisme. Het impliceert dat het een voortzetting is van iets heel ouds. En dat is gewoon het 19e eeuwse economische denken, namelijk dat je de markt volledig vrij laat. Ja, ja. Dat wordt dan met de Franse term ook wel laissez-faire economie genoemd. En dat is eigenlijk gewoon klassiek liberaal economiebeleid. Namelijk de economie gewoon zo min mogelijk beroeren met overheidsmaatregelen of op andere manieren. Precies. Uiteindelijk lost de markt dingen zelf op, is dan ook vaak het... Ja, de argumenten daarvoor, die ik hoor tenminste vaak hoor, is dat je dan uiteindelijk betere producten krijgt tegen een lagere prijs, omdat het uiteindelijk ergens heen gaat waar de prijs-kwaliteitverhouding precies optimaal is. En een tweede, dat het heel veel armoedeproblemen oplost, omdat met name in China bijvoorbeeld heel veel mensen die eerst geen nagel hadden om een gat te krabben, nu hun inkomen kunnen verwerven door te produceren voor de wereldeconomie. Ja. Dat zijn twee argumenten die ik altijd weer terughoor van mensen die dit systeem oké vinden. Ja. Ja. Misschien met wat mits en maren, maar die zeggen uiteindelijk werkt het toch beter dan dat andere. Dat zijn inderdaad twee belangrijke tegenargumenten. Dat is trouwens ook geen volkomen onzin. Dus ja. Het is zeker ook zo dat je kunt doorschieten in het ingrijpen in markten. Dat je markten ook weer een beetje kunt wurgen in reguleringen, ja, of in bureaucratie die het onmogelijk maken om te ondernemen. En dat is uiteraard ook onwenselijk. Ja, aan de andere kant, je kunt net zo goed doorschieten in marktdenken en in globalisering. Ja. En dat heeft uiteindelijk, en dat is dus de paradox die we ook na de Tweede Wereldoorlog hebben geleerd, je kunt zo doorschieten in globalisering en in marktdenken dat je daarmee uiteindelijk ook weer jezelf in de voet schiet. Namelijk, mensen worden zo onzeker en gaan er financieel zo op achteruit dat ze niet meer volwaardig kunnen deelnemen aan de economie, waarmee je uiteindelijk ook de economie zelf schaadt. Maar wat nog veel erger is, daarmee schaadt je eigenlijk ook de sociale basis die ten grondslag ligt aan de economie. Ja, okay. En dat is wat hyperglobalisering in de kern doet. Ja. Het maakt ondernemingen en daarmee dus ook werknemers zo ontzettend onderhevig aan concurrentie dat het alle zekerheden wegslaat en maakt mensen daarmee ongelooflijk kwetsbaar. En in hun kwetsbaarheid ervaren mensen dus een enorme onzekerheid. En dat maakt dus ook een enorme zorg en dus ook een woede en een angst in mensen los. Ja. Ja. Die we, nou goed, dat hebben we dus inderdaad in de jaren 30 gezien, maar die ook vandaag de dag weer een beetje is teruggekomen. Mensen voelen zich niet meer geborgen. Ja, omdat eigenlijk een concurrentie van allen tegen allen, ja, als je het alleen al het woord uitspreekt, het slaat je koud om het hart. Dat is echt een wereld waar je eigenlijk niet in wilt leven, waarin iedere persoon die je tegenkomt, en dat geldt bijvoorbeeld voor heel veel ZZP'ers, geldt dat. Je bent inwisselbaar. Als jij te duur bent of je wordt ziek, nou, dan huurt jouw opdrachtgever wel een ander in. Dus het is echt een wereld waarin je continu op je hoede moet zijn, moet concurreren tegen anderen, de ander de loef af moet steken. Dus het is ook een mensbeeld wat erachter schuil gaat, ja, wat ook heel kwalijke gevolgen kan hebben als je een samenleving wil opbouwen op basis van gedeelde waarden en op basis van onbaatzuchtigheid en elkaar helpen. En dat brengt me dan misschien trouwens ook bij de het woordje neo in neoliberalisme. Ja, want we schetsen nu al, misschien al lopen een beetje vooruit op de tijd waarin we nu leven en de spanningen die nu gevoeld worden. Maar we waren natuurlijk ook gebleven bij het tijdperk van Keynes. Ja. Die een ander idee had bij hoe je een economie moet inrichten. Namelijk echt, ja, ook vanuit de staat ingegrepen en gereguleerd. Wat is er dan daarna gebeurd waardoor we nu zijn uitgekomen bij een doorgeschoten vrije markt? Als dat is wat jij vindt. Ja. Maar ja. We hebben altijd al oppositie gekend tegen het Keynesiaanse denken. Dat was vroeger gewoon de klassiek liberale oppositie. Je moet niet ingrijpen in markten. Echter, doordat het Keynesiaanse beleid na de Tweede Wereldoorlog zo ongelooflijk succesvol was, is die kritiek jarenlang totaal onschadelijk gebleven. Mm-hmm. Maar toen hebben in de tussenliggende jaren, dat dus de klassiek liberalen langs de kant stonden met hun economische ideeën, hebben een nieuw plan bedacht. En dat is dus het neoliberalisme geworden. Mm. Om een comeback te maken. En om eigenlijk weer een einde te maken aan het Keynesiaanse beleid, zoals Stefan dat net heel mooi samenvatte. En eigenlijk was dat plan om er een einde aan te maken aan die Keynesiaanse economie, dat was veel meer dan alleen een economisch plan. En dat is essentieel dat we dat ons weer gaan realiseren. Okay. Er zat namelijk echt een culturele strijd onder. Dat kan ik het beste illustreren aan de hand van één citaatje... van één zinnetje van Margaret Thatcher. Dat is natuurlijk een van de latere voorstanders geweest... van neoliberaal beleid. Maar dat gaat eigenlijk decennia terug op een mensbeeld... wat toen is uitgevonden door neoliberale denkers. Ja, Thatcher, zij was premier van het Verenigd Koninkrijk. In de jaren 80 en volgens mij nog een beetje begin jaren 90. Ja, de IJzeren Dame, de Iron Lady... die echt met ijzeren hand... weer eigenlijk alle overheidsinterventie uit de economie heeft teruggetrokken. Ja. En dat deze vanuit niet alleen maar pragmatisme... maar echt vanuit de overtuiging... dat ze daarmee een nieuwe samenleving zou scheppen... met krachtige, onafhankelijke individuen... die succesvol zouden zijn. Ja. En dat mensbeeld erachter, dat gaat vele decennia terug. Maar goed, hoe vatte Thatcher dat dan samen? Nou, zij vatte dat als volgt samen. Economie is de methode. Het doel is het veranderen van de ziel. Oh, wauw. En dat is, nou, ik vind dat een heel onuitspellende uitspraak. Van wat bedoelt ze daarmee? Hè? Wacht eens even. Als dus mijn ingrijpen in de economie slechts een symptoom is of een eerste doel. En dat daar een dieper doel achter zit, namelijk het veranderen van de zielen van mensen. Wat is dan dat achterliggende doel? Hoe wilde Thatcher dan de zielen van mensen veranderen? En welke verandering wilde ze überhaupt bewerkstelligen? Hoe moest die ziel veranderen? Wat zij wilde bewerkstelligen is eigenlijk het programma van. Met name libertarische filosofen geweest. Mensen als Ayn Rand, dat is een Russische schrijfster geweest... die naar Amerika is geëmigreerd. Ja. Atlas Shrugged. Ja, zij heeft een boek geschreven zoals Atlas Shrugged en The Fountainhead. En zij heeft eigenlijk als doel gehad... om het christelijke en humanistische mensbeeld... frontaal aan te vallen en kapot te maken. Daarmee eigenlijk ook het project van een andere filosoof... namelijk Friedrich Nietzsche, voor te zetten... en vooral veel praktischer te maken. Een van de mensen voor wie dat een enorme aanstoot was, was Nietzsche. Die vond het zo'n ontzettend slappe ethiek. Een ethiek van jezelf prijsgeven en van de andere wang toekeren... en van zelfopoffering. Het is trouwens een ethiek die ook mensen als Thierry Baudet... echt verschrikkelijk vinden, begreep ik onlangs. Heeft er ook een keer iets over gezegd, over je andere wang toekeren. Ja, volgens mij dat... En het is ook een ethiek, en dan kom ik weer terug bij waar ik was... een ethiek die Ayn Rand verschrikkelijk vond. Zij heeft een keer letterlijk gezegd, ik citeer... als een beschaving wil overleven... dan moet ze de moraliteit van altruïsme en zelfopoffering afschaffen. En dat was dus ook haar culturele project. Kan ik een alternatief narratief over de mens centraal stellen? Een verhaal waar mensen in gaan geloven... over mensen die onafhankelijk zijn, die zichzelf niet opofferen voor anderen... maar die zichzelf omhoog werken en die succesvol worden... en tegenslagen daarbij overwinnen. En de epische figuur die ze daarbij in haar roman centraal stelde... dat was onder andere de architect die de wolkenkrabber bouwt. Zij is naar Hollywood gegaan, want zij dacht... als ik deze cultuurstrijd wil winnen... dan moet ik dus de harten van de mensen winnen. En zij heeft daar letterlijk met bevriende industriëlen Hollywood overgenomen. De sociaal-democratische filmmakers heeft ze daar verjaagd. Letterlijk en figuurlijk iemand als Charlie Chaplin... die meer sociaal-democratische films maakte. Die is met pek en veren daar weggejaagd. En haar visie op de mens is in Hollywood toen centraal komen te staan. En dat is eigenlijk al ver voordat... het Keynesiaanse beleid is afgeschaft. Dus eigenlijk dus al ver voordat daar ook concreet ander beleid voor in de plaats kwam... was er al een cultuurstrijd begonnen om het mensbeeld van mensen. Oh, wat en dat was in de Verenigde Staten. En dat was in de Verenigde Staten. En natuurlijk hebben zij een enorme culturele invloed over de hele wereld gehad. Dus laten we zeggen, iedereen kijkt Hollywoodfilms... en je zult, als je er even bij stilstaat, altijd zien in die films... het is altijd een krachtig individu... Hij heeft wel te maken, hij of zij, te maken met tegenslagen... maar die overwint de tegenslagen en is dan uiteindelijk toch succesvol. Ja, en de systemen van de staten, van de politie blijken altijd corrupt... dus de held moet uiteindelijk zelf wapens hebben. Ja, en daarmee, moet het helemaal zelf doen. En daarmee zelf de oplossing. En die oplossing is eigenlijk altijd tomeloos geweld. Bijna altijd. Ja, een soort heroïek. En dat is natuurlijk een ontzettend aansprekend script. En het script herkennen we allemaal. En we zijn er waarschijnlijk ook allemaal door beïnvloed. Die heroïek van... maar die komt dus helemaal bij Nietzsche en bij Rand vandaan. En eigenlijk tot op de dag van vandaag is dat wel het Amerikaanse filmscript. Als je daar gewoon... Maar we praten nu over jaren 50, 60, zoiets. Ayn Rand. Eigenlijk al jaren 30, 40. En haar grootste successen waren inderdaad na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En wat ik nog zat te denken is... we hadden natuurlijk net over Thatcher. Maar een beetje de Thatcher van de Verenigde Staten was natuurlijk Reagan, hè? Ronald Reagan, president. Ongeveer tegelijkertijd met Thatcher. En hij is natuurlijk degene die volgens mij in de VS met name de neoliberalisme een flinke zwengel, een flinke draai heeft gegeven. En dat dan meer heeft ingevoerd dan het al was. Hij was natuurlijk acteur. Hij komt rechtstreeks uit Hollywood. Ja, het is dus een soort directe link eigenlijk. Tussen grappig die. Dat je dat opmerkt. En het was inderdaad, net zoals alle mensen in Hollywood, kon hij prachtig verhalen verkopen aan mensen waar mensen in geloven. Ja. En ja, hij heeft inderdaad ook daar een mensbeeld en ook een beeld van Amerika verkocht aan de mensen. Wat gewoon heel aantrekkelijk op het eerste gezicht leek. Ja, en bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met econoom Paul Schendelingen, theoloog Stefan Paas. Ja, Paul, econoom zei ik, maar misschien moet ik ook wel zeggen filosoof. Want ik had niet verwacht dat we hier uit zouden komen. Namelijk het mensbeeld, filosofie. Terwijl we zaten natuurlijk in een economisch discours van hoe is onze economie zo geworden zoals die nu is, met ook alle onvrede en angsten die er zijn op dit moment. Ja. En die we soms ook politiek vertaald zien. Maar jij gaat nog iets verder, jij gaat nog iets dieper, namelijk naar dat mensbeeld. Hoe heeft dat dan uiteindelijk weerslag gekregen in de economie, in het economisch denken? Ja. Hoe heeft dat gedachtegoed van Ayn Rand, die zich precies op Nietzsche, hoe is dat uiteindelijk gaan leiden tot economische modellen, om het maar zo te zeggen? Ja. Nou, dan kom je inderdaad weer terug bij Thatcher, bij haar citaat. Dat ze dus zegt van economie is het middel en het doel is het veranderen van de ziel. Nou, nu weten we hebben met elkaar een beetje besproken van hoe moet die ziel er dan uitkomen te zien. Die ziel moet een strijder worden. Ja, dat is het. Hè. Sterk dus, individu. Ja. Ja. En als je dus ook een echte definitie van neoliberalisme erbij pakt, van politicologen die daar uitgebreide studie van hebben gemaakt. Bijvoorbeeld Mirijn Oudendamse, een Nederlandse politicoloog, die geeft als definitie: neoliberalisme is het herscheppen van mensen naar dit mensbeeld. Competitief. Een competitief mensbeeld. En herscheppen wil dus zeggen inclusief overheidsbeleid. Dus daar waar klassiek liberalen afzijdig hielden van alle overheidsingrepen, hebben eigenlijk neoliberalen gezegd: nee, we gaan wel overheidsingrepen toepassen, maar dan juist om de mens te herscheppen naar dit beeld. De zelfredzame burger. De zelfredzame, competitieve burger. Ja. En wat is dan bij uitstek de manier om dat te doen? Concurrentie van allen tegen allen. En daarom heeft Thatcher gelijk dat economie het beste middel is om mensen te herscheppen naar dit beeld. Maar niet de economie van Keynes. Dan niet andere de economie van nodig. Keynes, nee, want dan word je coöperatief van. En je wordt daar ook een altruïst misschien van. Ja, en dat is inderdaad een te soft mensbeeld. Maar als je mensen hard en succesvol wil maken, dan moet je inderdaad mensen blootstellen aan concurrentie van allen tegen allen. Allen tegen allen? Wauw. Ja. Dit is wel redelijk een eye-opener voor mij. En allen tegen allen mag je dus na 1980 zelfs 100% letterlijk nemen, in de zin dat we de wereldhandel mondiaal volledig hebben vrijgemaakt van restricties. Ja. En daarmee zijn mensen letterlijk vogelvrij gemaakt. Er is geen enkele bescherming tegen mondiale concurrentie. En daarom is het ook deels wel enigszins terecht dat bedrijven aangeven van als we in Nederland bijvoorbeeld sociale standaarden zouden verhogen, dan worden we weggeconcurreerd, omdat inderdaad mondiaal de concurrentie gewoon moordend is en er bijna geen beschermingsconstructies meer zijn. Omdat we vanaf de jaren 80, en dat was dus het neoliberale beleidsproject, dus ze hadden natuurlijk een cultuurproject, maar daar hebben ze ook een beleidsproject van gemaakt. Het beleidsproject was alle barrières voor wereldhandel zoveel mogelijk af te schaffen, zodat zoveel mogelijk concurrentie wereldwijd zou ontstaan. Ja. En het gevolg daarvan is, en dat was natuurlijk weer akelig slim doordacht, dat alle mogelijkheden om sociale standaarden te handhaven steeds lastiger werden. Omdat die concurrentie heel disciplinerend werkt. Het is letterlijk een soort keurslijf waarin je bedrijven en mensen dwingt. En als ze daarvan afwijken, worden ze weggeconcurreerd. Ja, want voor jou 10 anderen. En een bedrijf kan tegen een land zeggen: joh, die strikte normen die jullie opleggen, die ethische normen die jullie opleggen, dan gaan we wel naar een ander land. We hebben niet alleen maar de restricties om mondiaal te handelen afgeschaft. We hebben ook de restricties om kapitaal te verplaatsen volledig afgeschaft. Ja. Dus als nu iemand veel vermogen heeft, die kan met één druk op de knop al zijn geld verplaatsen naar een ander land waar de belasting lager is. Dus ik kan wel zeggen, we gaan de belasting ontzettend verhogen, bijvoorbeeld voor hele rijke mensen. Die denken dan, prima, dan stal ik mijn geld ergens anders. Ja, dus we stellen daarmee vermogenden ook in staat om ons allemaal te chanteren. In Nederland betalen vermogenden dus ook substantieel minder belasting dan burgers met een gemiddeld of laag inkomen. Omdat ze gewoon allerlei manieren hebben om de belastingdienst te chanteren. Ja. Ik zal het even heel schokkend statistiekje noemen. Dus de effectieve belastingdruk, dat wil zeggen de totale hoeveelheid belastingen die iemand betaalt over het totale inkomen. Dus dat wil zeggen en inkomstenbelasting en vermogensbelasting en btw en accijnzen enzovoort. Die is voor de rijkste 1% iets meer dan 20%. En voor de armste 50% van de bevolking is dat ongeveer 40%. Hm. Dus de meest vermogende Nederlanders betalen bijna de helft minder belasting. Nou, enerzijds omdat ze minder consumeren en meer vermogen stallen. Maar anderzijds, al het gestalde vermogen wordt heel weinig belast. Ah, ja, en de achtergrond daarvan is, gaat dus inderdaad letterlijk 60 jaar terug... Ja. Maar het afschaffen van de barrières om kapitaal te verplaatsen. Ja, precies. En wat stap die nog wel mis, denk ik, is... Je had dus één rent met dit idee. Van ja. We moeten uiteindelijk zorgen dat er sterke individuen komen... en een samenleving van altruïsme en zo. Ja, dat is een zwakke samenleving die uiteindelijk het onderspit zal delven. Dat idee. Ja, zij schreef en ze zat in Hollywood op een prominente plek. Ja. Je haalt ook Thatcher, citeer jij. En dan zitten we in de jaren 80 in het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk is dit mondiaal geworden, min of meer, die vrije markt. Zeker. Hoe is dat gekomen? Dat een aantal mensen dit idee hadden van we moeten iets aan de ziel, het mensbeeld, het wereldbeeld van de westerse mensen veranderen, naar uiteindelijk zijn overheden en instanties dit massaal gaan doen. Ja. Hoe is dat gekomen? Laat ik beginnen. Het was buitengewoon onwaarschijnlijk dat dit plan ooit zou lukken. Omdat het Keynesiaanse beleid ongelooflijk succesvol was. Ja. Het is eigenlijk door enorme wereldwijde schokken in de economie... is er een kans ontstaan om alsnog dit project door te voeren. En dat waren de twee grote oliecrises van de jaren 70. Hmm. Die hebben geleid tot een situatie van wat economen stagflatie noemen. Dat is een verschrikkelijke combinatie van inflatie en hoge werkloosheid. Dus de economie stagneert en je hebt een hoge inflatie. Okay. Daarmee heb je dus ook geen mogelijkheid om de inflatie te compenseren door economische groei. Nou, dat heeft tot een enorme economische recessie geleid. Ja. Die ook heel lang heeft geduurd. Ook in Nederland echt tot ver in de jaren 80. Ik herinner me dat nog toen ik op de middelbare school zat. Ja, dat daar alle wegen sprake was van werkloosheid was enorm. En dat de kans op een baan... Je kon maar zo lang mogelijk blijven studeren. Want de kans op een baan was toch niet heel. Ja. Ja, en dat is eigenlijk... Nou, we hebben natuurlijk de jaren 30 als voorbeeld. Maar inderdaad ook voor de mensen die toen op de arbeidsmarkt kwamen. Nou, zoals jij ook. Die hebben het al echt ervaren wat een ellendige tijd. Dus de economie lag... op zijn gat. Ja. En daardoor gingen mensen misschien wel denken... misschien moeten we iets anders gaan doen. In tijden van crisis grijp je naar extreme oplossingen. En neoliberalisme was echt een extreme oplossing. Want zeg maar om dus alle barrières voor mondiale handel... alle barrières om kapitaal te verplaatsen... in de EU zelfs barrières om arbeid gewoon over de hele EU te verplaatsen. Dat gewoon werknemers van honderden kilometers ver... gewoon vrij op andere arbeidsmarkten mogen komen... om de concurrentie te vergroten. Het zijn hele extreme maatregelen. Dat we ook geen enkele restrictie meer kunnen stellen... lange tijd aan het importeren van producten... waar kinderarbeid voor gebruikt is. Als je erbij stilstaat hoe extreem neoliberaal beleid eigenlijk is... dan zou je denken, je moet wel echt heel wanhopig zijn... wil je dat omarmen. Maar goed, mensen waren toen wanhopig. Schreef de grote econoom van Hayek... die schreef dat toch ook letterlijk? Van dat je dat soort normen niet moest opleggen? Als het ging om kinderarbeid en dat soort dingen? Ja. Hayek is een beetje de Keynes van het neoliberalisme. Dus de grote tegenhanger daarvan. Dus daar waar Ayn Rand echt de culturele strijd voerde... heeft Hayek, die was econoom... die heeft heel erg het economische beleidsprogramma Oostenrijkse uitgedacht. Oostenrijkse econoom, toch? Ja, Oostenrijkse econoom. En die heeft eigenlijk al in 1939 een beleidsprogramma geschreven... waarin hij schreef van hoe meer landen mondiaal concurreren... hoe moeilijker het is om sociale standaarden te handhaven. Dus dat inzicht had hij al eigenlijk 40 jaar voordat we dat ook echt zijn gaan doen. En een van de gevolgen daarvan, en daar schreef hij dus zonder ironie van... dat hij dat positief zou vinden, is dat het bijvoorbeeld lastiger wordt... om een verbod op kinderarbeid te handhaven. Want als er mondiaal geconcurreerd wordt, is dat bijna niet meer te handhaven. Ja. Dus en waarom ik dit voorbeeld aanhaal, ik noem dit citaat... om aan te geven hoe extreem dit is en dat het ook geen... ongeluk is dat we dit extreme beleid hebben gevoerd... maar dat er gewoon een plan achter zit. Een economisch plan om de concurrentie extreem te bevorderen. En daarachter weer een cultuurplan. Namelijk ook om echt de mens niet te herscheppen naar het beeld van Christus... wat echt 2000 jaar lang in Europa het culturele project is geweest. Maar om de mens te herscheppen in het beeld van Ayn Rand... namelijk de competitieve, succesvolle individu. Maar wat ik fascinerend vind, is, je zou haast als je neoliberalisme zo schetst... Hè, dus met zo'n quote van Hayek van dan kunnen mooi kinderarbeid kunnen ze dan niet verbieden... en ook Ayn Rand, dat gedachtegoed erachter van... we moeten eigenlijk af van altruïsme, dan denk je... dit zijn wel bijna verdorven, hele kwaadwillende mensen. Maar het mysterie dan misschien wel van de neoliberalisme... is dat het zo breed geaccepteerd werd. Want dit was niet alleen iets voor de rechtsbuitens van de politiek. Nee. Uiteindelijk is natuurlijk het bijzondere dat... Ja, je zou kunnen zeggen, linkse partijen... sociaal-democratische partijen erin mee zijn gegaan. En daar heb je natuurlijk vele voorbeelden van. In Verenigd Koninkrijk was natuurlijk Blair van Labour die hierin meeging. En misschien nog wel verder erin ging. In Nederland hebben we natuurlijk Kok gehad van de PvdA. De Paarse voor de kabinetten. Ja, de derde weg werd dat al genoemd. Ondertussen al een beetje natuurlijk. Ideologische veren schudden we af. Ja. Uiteindelijk ging heel veel linkse politici hierin mee in dit idee. Dat is natuurlijk verbazingwekkend. Is heel verbazingwekkend, maar we moeten heel goed realiseren. Vind ik niet verbazingwekkend trouwens, maar maak je eens af. Ben ik heel benieuwd trouwens, Steve. Nee, ik denk namelijk dat het levensbeschouwelijk op heel veel manieren te anker is. En dat het daardoor zo aantrekkelijk is. Als je gelooft dat de mens in wezen voor de andere mens een wolf is, een concurrent bij uitstek, kun je het systeem verdedigen. Als je gelooft dat dit uiteindelijk, dat je de zorg voor armen en zwakken moet overlaten aan liefdadigheid en de goede wil van mensen, en dat die best in orde is, kom je er ook in lijn mee. En als je wat meer links bent en denkt dat de mens in wezen wel goedwillend is, dan kun je het toch best maar zoveel mogelijk vrijlaten. Dan komt het wel goed. Dus als je gelooft dat de mens eigenlijk een boef is die zich niet laat beteugelen, of dat de mens goed is en zoveel mogelijk vrijgelaten moet worden, in beide gevallen kun je hetzelfde systeem verdedigen. Ja. En dat is denk ik de enorme aantrekkingskracht geweest van dit systeem. Zeker als het dan ook nog op korte termijn leidt tot grote welvaartsgroei. Ja. Zoals in de jaren 90 het geval was. Het raakvlak is dus individualisme eigenlijk. Ja, dus het individu moet je niet beteugelen. Ja. En om welke reden je dat niet moet doen, nou, daar kun je verschillende filosofieën over hebben. Maar dat is denk ik een van de verklaringen van de afgelopen tientallen jaren. Dat de tegenstelling die vaak gemaakt wordt tussen links en rechts, in een zekere zin een schijntegenstelling is, omdat het mensbeeld eronder vrij goed overeenkomt. Namelijk, het individu moet je vrijlaten. Op rechts vertaalt zich dat meer in de economie uit. Op links vertaalt zich dat meer uit, zeg maar, in ethische zaken. Of in het liberaal drugsbeleid of iets dergelijks. Maar het mensbeeld eronder is niet zo heel verschillend. Het individu moet je vrijlaten. Ja. Dat is het wat dan links en rechts even platgeslagen verbindt. De regeltjes moeten weg van de overheid. Ja. Nou, ik vind dat heel scherp opgemerkt, Stefan. Dat inderdaad eigenlijk dit ook het punt is waarop linksliberaal en rechtsliberaal eigenlijk ook hetzelfde mensbeeld hebben omarmd. Ja. Namelijk laat een individu maar vrij. En dan dat je daar verschillende redenen voor kunt hebben. Het leuke is natuurlijk, je kunt dat cynisch verkopen. En je kunt ook heel hooggestemd en bevlogen verkopen. Want probeer maar eens kritisch te zijn daarop, dan zal men onmiddellijk zeggen, oh, denk je soms dat mensen zelf niet weten wat goed voor ze is? Zeg dan, wees dan maar eens zo flink om te zeggen, nou, ik denk niet dat iedereen dat goed weet. Nee. En de anderen zullen zeggen, ja, maar denk je dan, ben je dan een van de socialisten of communist die vindt dat alles enzovoort. Dus je hebt aan beide kanten heb je een hele sterke retoriek die het onmiddellijk plat slaat. Ja, ook omdat uit onderzoek blijkt dan, wat vinden mensen nou echt belangrijk? Wat vinden mensen een belangrijke waarde? Ja, vrijheid. Iedereen wil vrij zijn. Ja. Dus ja, dan gaat dit er ook wel in, uiteindelijk, als zoete koek. Nou, dat was eigenlijk ook mijn aanvulling op Stefan. Dat inderdaad bijvoorbeeld Wim Kok overstag is gegaan en zijn ideologische veren heeft afgeschud. Daar is 50 jaar voorbereidend werk aan vooraf gegaan. Dus we hebben echt 50 jaar doelbewuste pogingen gehad om in films en in boeken en in culturele vertogen mensen te overtuigen van dit fantastische mensbeeld waarin we mensen vooral vrij moeten laten en met elkaar moeten laten concurreren. En eigenlijk is de politiek hier dus volgend in geweest. Ze hebben zich ook heel lang daar weerstand tegen geboden. Ik denk ook dat heel lang de Nederlandse cultuur, die nog heel sterk gestempeld was, ook door het christendom, daar weerstand tegen heeft geboden. Maar op een gegeven moment is die weerstand afgebrokkeld. Ook omdat er zeker aantrekkelijke elementen in lijken te zitten. Dus ik denk trouwens dat het heel erg tegenvalt als je uiteindelijk in die wereld belandt. Maar het lijkt. En voor sommige mensen is het ook. Er zijn altijd mensen die profiteren van zo'n situatie. Moet je ook niet vergeten. Oh ja, dus als je slim bent, een goed inkomen hebt, makkelijk kunt reizen, gezond bent enzovoorts, dan zul je daarvan meer profiteren dan iemand die dat allemaal niet heeft. In een gemeenschap van solidariteit, ja, dan moet diegene die alle dingen op plusje heeft staan, of op zeven vinkjes, of weet ik veel, ja, die moet er een paar inleveren om de anderen ook te helpen. Ja, ja. Maar in een situatie waar iedereen vrij is, heb je dat niet meer. Dan hangt het puur van je goede wil af. Ja. Sommige mensen hebben dat, anderen ook niet. Of denken, nou ja, je kunt kiezen, soms wel, soms niet. Maar je bent dan ook vrij geworden in het goed zijn. Of in het niet egoïstisch zijn. Ja. Ook daar kun je in kiezen. Zoals de meeste mensen deugen. Er zijn altijd mensen die ervan winnen. En dat zijn helaas wel vaak de mensen met de meeste culturele en politieke macht. Dat denk ik. Helemaal mee eens. Ja, nee, dit systeem schept winnaars en verliezers per definitie. Er zijn dus ook grote winnaars en verliezers van globalisering. En dat brengt me dan trouwens ook weer terug bij het punt waar we nu zijn beland. Ook bij de verkiezingsuitslag, bij de enorme woede en onzekerheid die onder grote bevolkingsgroepen leeft. Wat heel lastig is, is om echt op waarde te schatten dat daar een werkelijke economische onzekerheid aan ten grondslag ligt en een cultuurproject waar ik het fundamenteel en heel erg mee oneens ben. Ik wil dus altijd enerzijds recht doen aan de werkelijke zorgen, maar ik wil me ook tegelijkertijd heel erg afzetten tegen het culturele beeld wat daaronder ligt. En dat culturele beeld, wat bedoel je daarmee? Nou, laat ik het heel concreet maken. Ik denk ook als je naar de economische ontwikkelingen kijkt vanaf 1980 tot nu, dat er grote groepen Nederlanders zijn, en die groepen zijn groter dan de meeste mensen denken, dat kan ik op basis van cijfers goed onderbouwen, die echt economisch gezien heel veel onzekerder zijn geworden en erop achteruit zijn gegaan. Ja. Om één statistiekje te noemen, de armste 30% van de Nederlanders, die zijn er sinds 1980 gecorrigeerd voor inflatie, slechts 9% op vooruit gegaan in inkomen. Terwijl de rijkste 1% er meer dan 40% op vooruit is gegaan. Ja. Dus dit systeem van hyperglobalisering creëert winnaars, namelijk de rijkste 1% met name, en verliezers, dat is eigenlijk bijna iedereen die minder dan gemiddeld verdient. En dat gaat echt over miljoenen mensen in Nederland. En dit was alleen nog maar het inkomensaspect. Wat daarnaast verloren is gegaan, is de zekerheid. Dus Nederland is de meest geflexibiliseerde arbeidsmarkt van Europa. Dat betekent dat heel veel mensen in Nederland geen vaste contracten meer krijgen. Ja. Ondanks dat ze eigenlijk die zekerheid heel fijn zouden vinden. Ja. Ook dat geldt natuurlijk weer niet voor de winnaars. De winnaars vinden het heerlijk om vast te zitten aan een cao. Maar ja, dat gaat dan wel weer ten koste van verliezers die juist wel heel veel baat zouden hebben bij een goede cao. Ja. En het derde en laatste aspect is dat er ook heel veel beroepseer verloren is gegaan. Want immers, zoals het woordje verliezer impliceert, je bent eigenlijk, als je in dit systeem niet jezelf goed kunt redden, word je ook letterlijk een beetje als een loser weggezet. En ik denk dat dat enorme woede opwekt bij mensen die eigenlijk ook, die zien bijvoorbeeld een succesvolle elite op de NPO, bij de talkshows. En ze zien politici die het gemaakt hebben en die er gezond en succesvol uitzien. En die zien ze dan beleid uitdragen wat voor hen heel nadelig is. En dan vervolgens voelen ze zich gekleineerd van ja, maar jullie weten je niet te redden in dit systeem. Ja. Hè? De hele connotatie van als je het in dit systeem niet gemaakt hebt, heb je het helemaal aan jezelf te wijten. Ja. Is enorm denigrerend en ook keihard naar heel veel mensen toe. Ja. En dat wekt volgens mij ook terecht een enorme woede. Maar het vertaalt zich momenteel dan vooral in antimigratie. Zit daar een reële gedachte achter? In de zin van dat systeem van Hayek of neoliberalisme, zeg maar, bevordert waarschijnlijk ook stromen van arbeid over de hele wereld. En ik kan me voorstellen dat dat meer concurreert met mensen die moeilijk kunnen verkassen, die hun arbeid van deze plek moeten doen. Ja. Dan met mensen die overal heen kunnen. Ja, nou dan komen we weer op het punt dat er inderdaad en iets reëels onder zit. Ja. En een heel antichristelijk mensbeeld onder zit. Nou, laat ik het reële punt benoemen. We hebben in Europa het neoliberale project zo ver doorgevoerd dat we niet alleen maar handel van goederen en diensten over de grenzen toestaan, niet alleen maar kapitaal verplaatsen over de grenzen toestaan, maar zelfs gewoon arbeid volledig vrij over grenzen laten stromen. Dat heet dan met een eufemisme vrij verkeer van arbeid. Ja. Wat het in feite betekent is dat bijvoorbeeld Nederlandse vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers en orderpickers in distributiecentra en mensen die in de landbouw werken en nog heel veel mensen meer moeten concurreren ineens met mensen uit Oost-Europa die vanuit hun inkomensstandaard lagere standaarden gewend zijn en dus bereid zijn om voor veel lagere lonen te werken. En dat heeft een enorme concurrentie tot gevolg gehad. Ook voor Nederlandse mensen, met name de mensen die minder dan gemiddeld verdienen. Dus dat is een reële zorg. De huizenmarkt, speelt daar ook een rol? Want David, jij vertelde wel eens toen jij een huis moest kopen dat heel veel huizen in de straat weggingen aan expats. Maar dat is anekdotisch misschien. Maar ik vroeg me af of dat ook cijfers voor zijn. Maar ja, nee, wat ik merk, ik ben zelf april dit jaar verhuisd. En wij verkochten ons huis. Ja, een beetje in de Vinex van Utrecht, Leidse Rijn. Mm-hmm. En 11 van de 12 bezichtigingen waren expats. Ja, maar nagaan. Ja, en die bieden dan ook tegen elkaar op. En ook dit kun je met cijfers prima onderbouwen trouwens. Dus als je inderdaad gewoon puur gaat turven van hoeveel migranten er op de woningmarkt zijn. Dat is voor het grootste deel zijn dat studenten en arbeidsmigranten en expats. En ik las dat 11% van de sociale huurwoningen naar statushouders gaat, dus naar asiel. En de rest blijkbaar naar. Ja, van de totale migrantenstroom is inderdaad juist zijn juist asielzoekers de kleinere groep. Ja. En het overgrote merendeel van de instroom van migranten, dat gaat echt dus over 80% of 90% van de totale migratiestroom, die dus inderdaad op zich ook inderdaad druk op de woningmarkt legt en druk op de arbeidsmarkt en op de lonen legt, betreft arbeidsmigratie, die gewoon een rechtstreeks gevolg zijn van het neoliberale project. En waar vooral de succesvolle weer, en daar komen ze weer, de 1% die de bedrijven heeft, die de mensen ook letterlijk als een soort wegwerpproduct inzetten, uitzendkrachten, die als ze ziek worden, meteen ontslagen worden. Die groep die profiteert daar weer van. Dus ook daar zie je ook echt weer een uitvloeisel van het neoliberale project. Kijk, en waar we natuurlijk enorm bezwaar tegen moeten maken, zijn twee dingen. Dus dat eigenlijk de asielzoekers de zondebok worden voor iets wat eigenlijk in grote lijnen voor 80-90% te verklaren is als een uitwas van het neoliberalisme. Dat is één ding wat gruwelijk fout gaat. En het andere wat heel erg is misgegaan, is dat de PVV, maar ook andere partijen, eigenlijk het anti-humanistische en anti-christelijke mensbeeld hebben overgenomen. Vrij expliciet namelijk. Klimaat? Ach, wat heeft het met ons van doen? Ja. Zorgen voor asielzoekers? Ach, waarom zouden we dat doen? Ontwikkelingssamenwerking? Allemaal weggegooid geld. Dus eigenlijk het hele anti-humanisme namelijk, maar ook het anti-christelijke denken. In Genesis 3 staat, mens, waar ben je? En dan vraagt Kain, ben ik mijn broeders hoeder? Eigenlijk is het antwoord in de hele Bijbel, ja, je bent de hoeder van je broeders en zusters. De barmhartige Samaritaan natuurlijk. Ja, en dat is dus, dat vind ik eigenlijk historisch ontzettend wrang. De mensen die slachtoffer zijn geworden van het neoliberale project zijn zelf eigenlijk cultureel gezien net zozeer beïnvloed door het project en zijn eigenlijk zelf ook anti-humanistisch geworden. En dat vind ik ontzettend pijnlijk, want dat moeten we afwijzen. Ik vind zelf ook als christen dat we dat moeten blijven afwijzen, omdat het echt lijnrecht tegenover ons eigen mensbeeld staat. Je moet blijven opkomen voor de zwakkeren, niet alleen binnen je eigen grenzen, maar internationaal. Dat moet bovenaan blijven. Absoluut overeind houden. Als we dat loslaten, dan geven we eigenlijk gewoon ons mensbeeld prijs. Het is goed dat je dit nog een keer zegt, want je zou kunnen denken, ja, hallo, waar moet je nog benoemen? Dit is toch wel een soort common sense, dat je op moet komen voor de zwakkeren, ook internationaal. Ik vond het zelf schokkend dat bijvoorbeeld de VVD die was bereid om ontwikkelingssamenwerking te bezuinigen, om dat helemaal te schrappen. Ja. Alleen Thijs van der Brink zag ik er een vraag over stellen, volgens mij. Voor de rest kreeg ze er nauwelijks vragen over, omdat bijna niemand dat Een ondenkbaar punt vond. Dat je gewoon ook de hulp aan de allerarmsten kan. Maar dat komt natuurlijk omdat met dit mensbeeld en met dit hele systeem ook een ongelooflijke vrees is opgekomen voor wat dan moraliseren wordt genoemd. Eigen belang snappen we nog. En het hele systeem is eigenlijk verkocht. Dat je daarvan profiteert. Dat we er allemaal van profiteren. Ja. De teleurstelling van vandaag is natuurlijk dat we merken dat er maar een deel van de mensen van profiteert. En dat verhaal klopt dus niet. Nee. Maar de enige andere verhaal dat we hebben is een moraliserend verhaal. Namelijk dat je moet doen waar anderen van profiteren. Ook van profiteren. Maar waarom zou je dat doen als je het zelf goed hebt? En dus daar heb je een moreel verhaal van nodig. Ja, of als je naar aanleiding of in de gedachtegoed van Ayn Rand zelf naar boven moet klimmen. Want dat is ons cultureel paradigma misschien wel van nu. En een neoliberaal cultureel idee. Van je bent uiteindelijk als individu moet je het zelf doen. Dat dus kan je moet jezelf omhoog. Dat je inderdaad knokken. Ook dus heb je ook minder baat bij andere zwakken die ook dat. Dus ook al zit je aan de onderkant dat je het heel diep in je genen hebt zitten, maar je moet jezelf redden en ik wil niet geholpen worden. En iedereen die roept van dat ik eigenlijk slachtoffer ben, dat ik niet naar luisteren. Dus ik kies voor een competitieve, hard programma, zeg maar. Ja. Dat zou heel goed kunnen dat ook nogal een rol speelt. Ook in de week dat het kabinet viel en Rutte zijn afscheid bekend maakte, toen hadden we ook in deze podcast een gesprek met Bas Heijn en Beatrice de Graaf. En dat ging toen, de vraag die toen ook een beetje centraal stond, van wat kenmerkte nou het tijdperk Rutte? Nou, neoliberalisme werd daar veel genoemd. En er was ook een beetje de vraag van, komt er met het einde van het tijdperk Rutte ook een einde van het neoliberale tijdperk? Als ik jou zo hoor, dit is veel te wijdverbreid om te zeggen dat hangt allemaal aan één partij of laat staan één man. Ja, dit zit overal in. Ik heb eerder gezegd van het is een cultuurproject van decennia geweest. Dat draai je niet zomaar terug. Nee. Dat is enerzijds zo. Anderzijds, wat nu zou kunnen, en dat zou dan toch de kans zijn van dit bijzondere tijdsgewricht, om het zomaar te zeggen, is dat eigenlijk in het linksliberale kamp men tot het inzicht is gekomen, we moeten echt de economie grondig hervormen. En we moeten ook echt weer veel beter gaan zorgen voor bestaanszekerheid. Ook bij de PVV zie je dat ze dat heel belangrijk vinden, bij NSC. Dus je ziet daar een soort consensus ontstaan om in ieder geval de economische concurrentie te gaan matigen en beteugelen. Ja. Dus dat is in ieder geval een winstpunt van dit tijdsgewricht. Het andere winstpunt van het tijdsgewricht is dat men in met name rechtsliberale kringen meer is gaan realiseren, ja, mensen hebben toch echt wel gemeenschappen nodig. De manier waarop ze dat willen vormgeven en met al die xenofobe uitingen erbij vind ik schandalig en misplaatst. Maar het besef, we hebben gemeenschappen nodig, begint ook een beetje terug te komen. Dus er zitten wel twee ingrediënten, zowel links als rechts, waar we de komende jaren wel wat mee kunnen. En wat we volgens mij vooral echt nodig hebben, is dat middenpartijen, die nog wel vanuit een christelijk of humanistisch wereldbeeld redeneren, zichzelf gaan heruitvinden. En dat ze weer centraal durven stellen, ieder mens telt. Dat betekent dus, ieder mens heeft waardigheid. We moeten ons willen inzetten voor de waardigheid van ieder mens. Dus ook de mensen die zich nu in de steek gelaten voelen. En dat zou volgens mij een nieuwe politiek van het midden kunnen zijn. Ja. Waarmee je uitstraalt, wij gaan onze principes niet te grabbel gooien. Wij blijven redeneren vanuit een christelijk en humanistisch mensbeeld. En dat betekent dus ook dat de mensen die zich in de steek gelaten voelen er weer bij betrokken moeten worden. Op twee manieren. Door te zeggen, jij bent ook nodig. En door hun bestaanszekerheid te herstellen. En dan is er ook weer echt, ik zie een enorme kans voor een geloofwaardige politiek van het midden, die echt eigenlijk de kritieken op het neoliberale beleid weet te verankeren in een, nieuwe politiek. Oké. Okay. Ja, we staan nu letterlijk op de drempel van een nieuw jaar. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Wat overheerst nu bij jullie eigenlijk? Dit verhaal zo aanhorend, is dat toch een gevoel van optimisme? Of het is natuurlijk ook een verhaal waar je makkelijk pessimistisch van kan worden? Ja. Ik heb net eerlijk toegegeven dat ik beide gevoelens heel erg herken. Ja, dus ik heb inderdaad, ik ben er soms somber over. Tegelijkertijd heb ik net ook een heel grote kans gezien voor een nieuwe politiek. En wat ik eigenlijk ook wel een heel mooie bijkomstigheid vind van deze ontwikkelingen, is dat we ook dat ook christenen niet langer naïef meer zijn. Omdat we nu gewoon eigenlijk om ons heen zien wat er gebeurt met de samenleving als je het christelijke of humanistische mensbeeld loslaat. Hoe guur het dan wordt. En dat dat ook weer een stimulans kan zijn om gemeenschappen te bouwen. Die gebaseerd zijn op levensvreugde en op eenvoud, op omzien naar elkaar. Werkelijke verbinding. Zeggen tegen elkaar dat je elkaar nodig hebt. Dus in dat opzicht, het is ook weer een kans om te laten zien dat er een alternatief mogelijk is. Oké. Okay. Stefan, hoe ga jij dat? Ja, ik deel dat. Ik ben uiterst pessimistisch en heel hoopvol. Dus ik ben absoluut niet optimistisch over wat ik in de samenleving zie op dit moment. En dat zeg ik niet zo gauw. Maar ik zie weinig aanknopingspunten voor een heerlijke toekomst. Dus ik denk inderdaad, wat Paul zegt, het zal heel veel afhangen nu van die groep in de samenleving waar nog morele reservoirs zijn. Die niet noodzakelijk gelovige mensen, want ook daar vind je dezelfde malaise soms. Ja. Maar in elk geval, die groepen waar we nog zijn. Dus wat we erg veel behoefte aan hebben, is nu vormen van gemeenschap die zich ontwikkelen, die niet rigide of uitsluitend of onderdrukkend zijn, maar open, gasvrij, maar wel gemeenschappen. Die ook iets weten van hoe je dat doet, een gemeenschap vasthouden. En dat het ook betekent, dat zal ook betekenen dat je een zeker idee moet hebben van hoe snel zo'n gemeenschap kan veranderen. En zo, dat kan niet te razendsnel gaan. Dat hebben we nu wel gezien in de afgelopen jaren. Dat zal de grote vraag zijn. Misschien komen we daarmee ook niet helemaal toe met allerlei modellen uit het verleden. We zullen misschien ook bepaalde dingen weer opnieuw moeten ontdekken. En dat zullen we zien. In het christendom zit van ouds natuurlijk de gemeenschap van liefde. Die met een maaltijd begint en die zich steeds uitbreidt. Ja, dus daar zit dat vind ik een mooie gedachte. Maar uiteindelijk zal het natuurlijk in de praktijk moeten blijken. Ja. Maar daar zit mijn hoop, dat wel gaat gebeuren. En hoop is dus meer een optimisme. Optimisme is dat je het ziet gebeuren. Nou, dat moet ik nog even zien. Hoop is dat je gelooft, heel diep gelooft van binnen, dat gaat gebeuren. Ja. Maar hoe? Op dit moment zie ik het niet. Nee. En als het gaat gebeuren, dan ben ik ervan overtuigd dat zo aantrekkelijk gaat zijn voor heel veel mensen. Als je een echte warme gemeenschap ooit in je leven hebt gekend. En ik heb het gewoon het geluk dat ik gewoon in mijn opgroeien een paar van die gemeenschappen heb gekend. Mm-hmm. Dan wil je eigenlijk ook nooit meer anders. En daarom, als het gebeurt, Stefan, en daar mogen we op hopen. Ja. Dan denk ik dat heel veel mensen enorm zal aanspreken. Okay. Omdat de warmte van een echte gemeenschap, waarbij je én volledig individu kan zijn en ook samen kan leven, dat is gewoon echt iets fantastisch. En daar gaat een enorme aantrekkingskracht van uit. Dus als we daar met elkaar aan bouwen, dan kunnen we denk ik ook weer heel veel mensen overtuigen dat daar heel veel moois te vinden is. Ja, en misschien zal blijken hoor, dat de hele geschiedenis van hyperindividualisering die we gehad hebben, op een bepaalde manier daarin terugkomt. Dus er zal een matiging in plaatsvinden, maar daar zitten ook winsten in, die ook weer ingebouwd kunnen worden in nieuwe gemeenschappen. Niemand, denk ik, verlangt terug naar gemeenschappen waar bijvoorbeeld homo's zichzelf niet kunnen zijn. Of ik noem wat. Dus daar zullen ook vormen van gemeenschap ontstaan die inclusiever zijn. Ja. Maar wel echt gemeenschappen. Ja. Ik denk dat is mijn hoop. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Ook genoeg om in het nieuwe jaar weer te gaan kijken hoe het zich allemaal ontrolt. Laat dat ons goede voornemen zijn. Ja, een gemeenschap van liefde. Ja. Zoeken naar vriendelijke stammen, zeg ik altijd. Vriendelijke stammen, ja, dat zei jij in de vorige aflevering over jouw boek natuurlijk. Ja. Ja, ik vond het ontzettend verhelderend en inzichtgevend. Ja, mooi. Paul, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Dat is echt heel interessant. U hoorde econoom Paul Schendeling en theoloog Stefan Paas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek en ruim 170 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Dat is met dubbel O. En het kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Ruben van Haften. En wij zijn er volgende week weer. En ik wens u alvast een prachtig en gezegend 2024 toe. Maar eerst maar gewoon een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1. 1 uur.